رونق عهد شباب است دیگر بستان را، میرسد مژده گل، میرسد مژده گل، بلبل خوش الحان را. ای سبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان، سر و گل و ریحان را یا هر زمان غم که بر دور کشان میخنده، در سر کار خرابات کنن ایمان را. هر زمان قوم که بر درد کشان میخندن، در سر کار خرابات کنن ایمان را. Oh. Oh.